hasret koydum ben adını. Gelir misin bilmem gayrı, adresim zaten aynı. Yıkıp benim viran benim, hasret koydum ben adını. Gelir misin bilmem gayrı, adresim zaten aynı. Yıkık benim viran benim, toprak benim mezar benim. Gülmez oldu şu gözlerim, geçmez oldu dert günlerim. Ölüm için gün sayarım, tabut benim kefen benim. Gülmez oldu şu gözlerim, geçmez oldu dert günlerim. Ölüm için gün sayarım, tabut benim kefen benim. Toprak benim mezar benim. Günahkârım aşkın ile, ibadettin taptım bile. İsyankârım ya Rabbime, hata benim kusur benim. Günahkârım aşkın ile, ibadettin taptım bile. İsyankârım ya Rabbime, hata benim, kusur benim. Günah benim, suçlar benim. Gülmez oldu şu gözlerim, geçmez oldu dert günlerim. Ölüm için gün sayarım, tabut benim kefen benim. Gülmez oldu şu gözlerim, geçmez oldu dert günlerim. Ölüm için gün sayarım, tabut benim kefen benim. Toprak benim mezar benim. Gör, her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah. Eyvallah.